सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमृति पाठ में स्वागत है। कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था? जी, अच्छा, इजतु इजु ई सबके सिद्धि कर दिया था। अच्छा, आज चलेगा इंधी भवतीभ्याम च। इंधी भवतीभ्याम च, इंधी भवतीभ्याम इकारांत पुमलिंग इंधी भवती शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन च अव्यपद है। समास है इंधिश्च भवति शति इंधि भवति ताभ्याम इंधि भवतीभ्याम। आपको पहले पढ़ाया हुआ है एक स्तिपौ धातु निर्देश है। धातु को निर्देश करने में एक और स्तिप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर भवती में जो है स्तिप प्रत्यय हुआ है और इंधि दीप्तों में जो है इंधि जो है यहाँ पर एक प्रत्यय हुआ, इसलिए इंधि है। इंधि भवतीभ्याम च, तो इतरेतर योग द्वंद है। ऊपर से असंयुगा लिटकित से कित की अनुवृत्ति आ रही है और लिट की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? इंधि भवतीभ्याम धातुभ्याम पर लिट प्रत्यय कित भवती, कितवत भवती, मैंने वत न होते भी वत कह रहा है। वत इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है जो है ही नहीं और फिर वैसा कहा जाए तो उसके समान माना जाएगा ना। इस चीज को हमें समझना है बार बार, एक व्याकरण में ही नहीं, व्याकरण की बुद्धि अन्य चीज में भी लगाना है कि जैसे यहाँ पर जो है इंधि भवतीभ्याम च, इंधि भवतीभ्याम धातुभ्याम पर लिट प्रत्यय किद भवती, इंधि भवतीभ्याम धातुभ्याम पर लिट प्रत्यय किद भवती, इंधी और भक्ति धातु से परे माने भू धातु से परे जो है लिट प्रत्यय कित के समान होता है। लिट प्रत्यय कित के समान होता है, वास्तव में कित है नहीं परंतु कित के समान होता है कार्य के लिए। ऐसे ही हर चीज में अहम ब्रह्मास्मि भी यही समझना है कि जो है मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म का मतलब मैं ब्रह्मवत् हूँ ऐसा। तो इसका उदाहरण है पुत्र ईधे अथर्वण, ऋग्वेद का मंत्र है, और समीधे दस्युहंतमम और बभूव बभूविथ। तो यहाँ पर पुत्र ईधे अथर्वण तो ईधे अथर्वण लिट लकार का रूप है। ईधे ईधे का मतलब हुआ इंधि दीप्तो दीप्त हुआ, ऐसा अर्थ हुआ। अथर्वण दीप्त हुआ, हे पुत्र अथर्वण दीप्त हुआ इत्यादि, इसका कोई भी प्रसंगानुसार अर्थ होगा। यहाँ तो विशेष रूप से जो ध्यान देना है वह ईधे पर ध्यान देना है। और समीधे दस्युहंतमम में भी समीधे पे ध्यान देना, समीधे की सिद्धि कैसे हुई। ये इंधि है और भू से लेना है बभूव और बभूविथ। तो आइए ईधे की सिद्धि कर रहे हैं। इंधि दीप्त धातु है तो इंधि अनुबंध लोप करेंगे और अच्छा धातु एक बार फिर बता दीजिए कौन सा धातु है। इंधि य चाचा जा य ह्रस्वकारी ई ह्रस्व ई न ध संयुक्त दीर्घ ईकार इंधि, समझ गए? इंधि जी दीप्तौ दीप्ति अर्थ में है। तो धातु संज्ञा माने अनुबंध लोप कीजिए, माने ई की जो है आदरे टूरबा से और धकार जो बढ़ती इकार जो है इसका जो है उपदेश जन्मास्कृत संज्ञा तस लोपा दशम लोप करके इंध हुआ इंध, और इंध से लिट प्रत्यय हुआ परोक्ष लिट में, लिट के स्थान पर जो है यहाँ पर आत्मने पद है अनुदात्त की, अनुदात्त धातु है क्योंकि ई जो है अनुदात्त है उसकी संज्ञा हुई तो अनुदात्त धातु है, तो अनुदात्त और धातु से परे आत्मने पद होता है अनुदात्त गीत आत्मने पदम, तो आत्मने पद हो गया त तो इंध त हुआ। अब इस स्थिति में इंध त इस स्थिति में एक सूत्र है लिटस्त धयो रेशी रेच, ये 3481 नंबर सूत्र है 3481 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए लिटस्त धयो रेशी रेच 3481 लिटस्त धयो रेशी रेच निकाल लीजिए लिटस्त धयो रेशी रेच लिटस्त धयो रेशी रेच। प्रथमावृत्ति होगा तो प्रथमावृत्ति यदि आपके पास होगा तो उसमें पेज नंबर 534 है 534 है, निकाल लेंगे तो बोल दीजिएगा कि निकाल लिया सर। लिटस्त झयो रेशी रेच लिटह टकारांत पुमलिंग लिट शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और तझयो हो तश्च झश्च इति तझौ तयो हो तझयो हो त्रेतर योग द्वंद हो गया और एशिरेच तो एश्च इरेच च एश्च तालब एश्च इरेश च मन इरेच च सॉरी एश्च इरेच च इति एशिरेच अचिन्हम परिणाम समाहार द्वंद समास हो गया। एशिरेच जो है तझयो जो षष्ठी द्विवचन है एशिरेच जो है चकारांत पुमलिंग एशिरेच शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है और लिटा में षष्ठी है तझयो में षष्ठी द्विवचन है लिट मन लिडादेशयो हो लिट के स्थान पर जो आदेश क्या तकार और झकार तो लिडादेशयो तझयो हो स्थाने यथासंख्यम एश इरेच भवती या एश इरेच इतित्व आदेशो भवतः समझ गए लिडादेशयो तझयो स्थाने अर्थात तकार झकारयो स्थाने संख्या क्रमेण तो यथासंख्यम एश इरेच इतित्व आदेशो भवतः ये आदेश होते हैं समझ गए जी। और सूत्र के अनुसार करेंगे तो बस लिडादेशयो तझयो स्थाने एशिरेच भवति एशिरेच आदेश भवति यथा संख्यम लिडादेश सकार झकार के स्थान में संख्या क्रम से त के स्थान पर एश और झ के स्थान में इरेच होता है समझे जी। अर्थ सभी को समझ में आ गया तो यहाँ त है लिडादेश त है के स्थान पर एश हो गया तो इंद एश अनुबंध लोप हुआ ए हो गया इंद ए। अब इंद ए है तो ए को मान करके इंध की अंग संज्ञा है यस्मात प्रत्यय विधि सारे प्रत्यंगम से और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार तथा अंगस्य के अधिकार में अनिदिता महालब्धकंगति अनिदित इसके नकार जो नकार जो उपधा में है उसका लोप होता है अनिदिता नाम अंगाना हलंता नाम उपधाया नकार से लोप कंगति पर था तो ये है 6414 नंबर सूत्र निकाल लीजिए छठा अध्याय चतुर्थ पाद मैंने 14 नंबर सूत्र है 14 नंबर सूत्र है अनिदिता महालब्धायक अंगति निकाल लिए। कौन से इसका है 6-4 24 है जी 14 24 ओके ओके चौबीस, छह चार चौबीस है, क्या है जी? चौबीस अनिताम हलो पढ़ाया पेज नंबर 240, पेज नंबर 240 बोल रही है ये, नहीं हमारे में पेज नंबर 240 नहीं है, हमारे में पेज नंबर 238 है। तो अनिदिताम हल उभधायः कंगति, ये पदच्छेद करता हूँ, अनिदिताम सकारांत पुमलिंग अनिदित शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, हल लकारांत पुमलिंग हल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और उपधायाः आकायांत स्त्रीलिंग उपधा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और कंगति सकारांत पुमलिंग कंगित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? फिर मैं बोलता हूं, अनिदिताम सकारांत पुमलिंग अनिदित शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, हल लकारांत पुमलिंग हल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, उपधाया आकारांत स्त्रीलिंग उपधा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, कंगति तकारांत पुमलिंग कंगित सब सप्तमी विभक्ति एक वचन, या नपुंसक लिंग कर दीजिएगा, तकारांत नपुंसक लिंग पुमलिंग ही ठीक रहेगा, तकारांत पुमलिंग कंगित सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए जी? सभी को पदच्छेद समझ में आ गया? गुरु गोपालों को समझ में आया जी? हेलो, हाँ तो अब समास, अनिदिताम में समास है, कंगति में समास है, देखिए अनिताम में इदित है, इत इत इत यस्य इदित है ना, इत इत ये शाम ते इदितः, या इत इत यस्य इदितः ते इदितः, वो इदित ते इदितः ऐसा, या इत इत यस्य, इत माने इकारः, इत माने तपर तत्कालस्य, ये तपरत्वेन सुचार्यमान जो वर्ण है, तपर से युक्त जो वर्ण है, उसका जितने देर में जितने समय में उच्चारण काल होगा, उतने ही समय में जिसका उच्चारण काल होगा सवर्ण का, उसकी उसको उतने ही को ग्रहण करेगा, उतने ही किस इकार इत माने इकार, तो इत इत यस्य माने इकार इत ये शाम, बहुत सारी इदिता में इसलिए उसके आधार पर बहुवचन कर दीजिए, इकार इत ये शाम अर्थात इत इत ये शाम, इकार इत है जिनके, उसको कहेंगे इदित, इकार हैं इत जिनके, उनको कहेंगे इदित। समझ गया जी? तो जिन धातुओं के, क्योंकि यहाँ पर अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा प्रत्यय से ही होता है, प्रत्यय जो है धातु और प्रातिपदिक से आता है, तो यहाँ पर जो है प्रत्यय कंगति के गित प्रत्यय के परत्यय कहा है, तो इसलिए है धातु लेना है, तो इकार इत है जिन धातुओं के, उसको कहेंगे इदित, इकार इत है जिन धातुओं के, उसको कहेंगे इदित। समझ गए जे? जैसे अगी गतौ, क्या जी? अगी गतौ, गति अर्थ में अग्नि शब्द की जैसे सिद्धि करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में भगवान के नाम अनेक नामों में से एक नाम अग्नि है, आकार से अग्नि इत्यादि नाम है, मैंने आकार से विराट अग्नि विश्वादि, तो अग्नि, तो अग्नि की सिद्धि है जो है अगिगत से भी बनता है, इंद्रिदीप्तो से भी बनता है, तो अगि से लीजिए, तो अगि में गकार प्रति जो इकार है उसका उपदेश जनस्क से संजहर तसलोप दसन लोप, तो ये अगि जो अग धातु है ये इदित धातु है। समझ गया जी? और इदित होने के कारण ही इदितो नुम धातु से नुम हो गया, तो अन ग है और मने अग्नि होता है ना जी, अग्नि तो नुम आगम होता है अंग, और फिर अंगिर न लोपस्थ, तो नी प्रत्यय होता है फिर न का फिर लोप हो जाता, तो अग्नि बन जाता है, तो जैसे अगि है इदित धातु है, इकार इत है जिसका, जिन धातुओं को, इन धातु का नाम है इदित। सभी को समझ में आ गया जी? ऐसे ही जहाँ पर भी ह्रस्व इकार इत होगा जिन धातुओं का, वो इदित धातु होगा। और न इदित अनिदित या न इदित अनिदित तेषाम अनिदिताम, माने इकार इत है जिन धातुओं के उनसे भिन्न धातु, वो कहेंगे अनिदित धातु। सभी को समझ में आ गया? जैसे भू धातु है, पठ धातु है, गम धातु है, हस धातु है, इत्यादि जो भी है, तो क्या ये इकार इत है इन धातुओं में ह्रस्व इकार? इसलिए भू धातु अनिदित हो गया, पठ धातु अनिदित हो गया, गम धातु अनिदित हो गया, पच धातु अनिदित हो गया, ऐसे ई इंधी दीप्ति धातु, ई इंधी धातु अनिदित हो गया। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ इकार है जबकि वहां पर ह्रस्व इकार की बात कर रहा है। सपरस्तत्कालस्य इत इत येषाम, वहां पर ह्रस्व इकार ही लेना है, दीर्घ इकार नहीं लेना है। समझ गया जी? तो ई इंधी धातु अनिदित है कि इदित है, बताइए? अनिदित है, ह्रस्व इकार नहीं है। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है ई इंधी जो धातु है ये इदित है कि अनिदित है? बोलो बाल बोध जी। अजय, अनिदित है क्योंकि इकार इतना ही है, ह्रस्व इकार इतना ही है, तो ये नहीं तत्पुर समास हो गया है, पूरा हो गया। तो बहुब्रीही गर्भ नहीं तत्पुर समास, पंक्ति में समास है। कच ङ च, कच ङ च इति ङौ, कच ङ च इति ङौ, अकङ्गौ इतौ यस्य स कङ्गित तस्मिन् कङ्गिति, मने ग और मने क और ङ इत है जिनके, जिन प्रत्यय के क इत है और ङ इत है, वो उन प्रत्यय का नाम हो गया कङ्गित तस्मिन् कङ्गिति। तो कङ्गिति माने किति ङिति च प्रत्यय परतः, यह अर्थ हुआ प्रत्यय का अपने आप अध्याय हो गया, अंग संज्ञा है, प्रत्यय के बिना तो संज्ञा हो ही नहीं सकती, इसलिए कंगति प्रत्यय परतः या किति नीति अलग अलग करेंगे तोड़ करके, तो किति नीति च प्रत्यय परतः। इतना समझ में आ गया जी? अजी, अब जो है इसमें समास नहीं है, तो अर्थ हो गया अनिदिता नाम अंगा नाम, अनिदिता नाम अंगा नाम, अनिदित अंगों के, अनिदिता नाम अंगा नाम मने इकार संजक नहीं है जिन धातुओं के, ऐसे तो अनिदित अंगों के तो अनिदिता नाम जो है हलह का विशेषण है, या अनिदित अंगों, अनिदित मन इकार इत नहीं है जिन धातुओं के, ऐसे जो हलंत धातु, हलंत अंग, या अनिदिता नाम हलंता नाम अंगा नाम, हल में तदंत विधि हो गई, अंग विशेषण है और हल विशेष है, या धातु विशेषण है और हल विशेष है, सॉरी धातु विशेष है हल विशेषण है, इसलिए ये विधि संतस्य, जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है वह विशेषण तदंत की संज्ञा करता है, वह विशेषण तदंत की संज्ञा करता है। तो यहां पर जो है हल का अर्थ हो गया हलंत, हल को भी मान करके कर सकते हैं, तो अनिदिता नाम हलंता नाम, अनिदित हल जो हलंत, अनिदितों का हल के साथ जो संबंध है, अनिदित जो हलंत धातु, अनिदिता नाम में षष्ठी है और हलह में भी षष्ठी है, तो षष्ठी जो अनिदित जो षष्ठी है उसका हल के साथ कौन सा संबंध है बता सकता है कोई भी? अनिदित का हल के साथ कौन सा संबंध है? अनिदित धातुओं के अवयव जो हल, हाँ अवयव अवयवी ये हुआ, अनिदित धातुओं के जो हल और फिर हल जो है विशेषण है अंग का या धातु का। अनिदित धातुओं के जो हल, अनिदित धातुओं के अवयव जो हल, वह हल अंत अवयव हैं जिनके, जिन अंगों के। तो देखिए इंध जो धातु है ये अनिदित धातु है, ये हमने आपको पहले बता दिया था, बताया था ना, इंध जो है ये अनिदित धातु है और अनिदित धातुओं के अवयव है हल। अवयव हल तो न भी है ध भी है, परंतु वह हल जो अंतावयव हो, क्योंकि तो हल में तदंत विधि हो जाएगी। अनिदित धातुओं के अवयव जो हल, वह हल अंतावयव है जिनके, तो वह अंतावयव है इंध के। उस इंध जो धातु है उनके, तो अनिदित धातु इन अनिदित अंगों के अवयव हल और ऐसे अंत वाले, इस प्रकार के हलंत अंग की जो, हलंत अंग की जो उपधा है, उस उपधा जो नकार है ऊपर से हलह उपधाया, माने हलंत अंग के अवयव उपधा, फिर हो गया हलंत अंग, हलंत का अंग के साथ स्वरूप संबंध और अंग का फिर उपधा के साथ जो अवयव अवयव भाव संबंध है। तो अंग के अवयव जो उपधा, उपधा क्या ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है न लोपह की, किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी, न लोपह से न लोपह, इसके ऊपर जो 6-4-23 नंबर सूत्र है उससे न लोपह की अनुवृत्ति आ रही है, तो उस न का लोप होता है। तो किति ङिति च प्रत्यय परतः अनिदितानाम हलन्तानाम अंगानाम उपधायाः, अनिदितानाम अनिदितानाम हलन्तानाम अंगानाम उपधायाः, अनिदित हलंत अंग, अनिदित जो है अनिदित का हलंत के साथ, अनिदित जो हलंत, तो अनिदित हलंत अंग, अनिदित और हलंत ये दोनों का स्वरूप संबंध हो गया, परंतु हल के साथ अवयव भाव संबंध है। तो अनिदित अनिदित हलंत अंग के, अनिदित अनिदित रूप हलंत अंग जो हो गया, तो अनिदित हलंत अंग के उपधा जो नकार है उसका लोप हो गया। तो ये अनिदित इंद है, हलंत है, हलंत अंग है पूरा, उसका उपधा हो गया अलंत्यात पूर्वधा अंतिम अंश से पूर्व, ध से पूर्व न है, उस उपधा जो नकार है उसका लोप हो गया। लोप क्या है, अदर्शनम लोप, लोप है अदर्शनम लोप, तो लोप हो गया, तो इद हुआ। अनुमाया जी अर्थ हो गया अनिदितानाम हलंतानाम अंगानाम उपधाया, अंगानाम अवयवस्य उपधाया, स्थाने उपधाया नकारस्य लोपो भवति, किति गिति च प्रत्यय परतः, कित गित प्रत्यय के परे रहते, समझ गया जी। या पहले सप्तमी जाएंगे तो किति प्रत्यय परतः माने किति गिति च प्रत्यय परतः, अनिदानाम हलंतानाम अंगानाम उपधाया नकारस्य लोपो भवति, ये अर्थ हो गया। और सभी को समझ में आ गया, तो यहाँ पर जो है नकार का जो है लोप हो गया, तो इध हुआ और इध और ए है, इसके बाद जो है लिटि धातु अनाभ्यास्य, अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्विवचन होता है, अजाद द्वितीय एकाच को, तो अजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है ऐसा कहा है, और हलादी प्रथम एकाच को, तो यहाँ पर तो आजादी है द्वितीय एकाच, तो तीसरा एकाच है, तो उसी का दुर्वचन हो जाएगा। इद इध पूर्वभ्यास हलादी शेषा, ई इध ए अकर्षव दीर्घ, ई धे बन गया, ऐसे ही सम उपसर्पित होकर के समीधे ये बन जाएगा, सम्यक रूप से प्रकाशित हुआ। समझे जी? ईधे और समीधे की सिद्धि समझ गए जी? हाँ बोलिए, समझ में आ गया सभी को? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझ नहीं पाए। मैं बोल रहा हूँ इंध ए तक तो समझ में आ गया था ना, इंध ए, इंध ए, इंध ए तक तो था ना, इंध ए तक समझ में आ गया कि नहीं? ये सब अनिदिता नाम, हलंता नाम, अंगा नाम उपधाया नकारस्य लोपो होती कंगति परतः, ये नहीं समझ में आया? ये इंदी अनिदित धातु है, अनिदित है और हलंत है। ये अंग माने अनिदिता नाम, ये अंग का विशेषण समझ लो, और हलंता नाम भी अंग का विशेषण है, हलंत भी जो है। तो अनिदिता नाम अंगा नाम, हलंता नाम अंगा नाम, माने अनिदिता नाम विशेषण किसका हो जाएगा? हलंत का, सॉरी अंग का। तो अनिदिता नाम अनिदित जो अंग, हलंत जो अंग, तो ये अनिदिता नाम हलंता नाम अंगा नाम उपधाया नकारस लोप होती, अनिदित अंग के अनिदित, अनिदित हलंत अंग के उपधा नकार, तो अनिदित है ही, हलंत है ही, ध अंतिम है, हलंत है, तो हलंत अंग के उपधा जो नकार है उसका लोप हो गया, तो इध हुआ और ए है, इध ए हुआ। और फिर मैंने कहा कि लिटि धातु अनाभ्यास से द्विर्वचन कर, तो लिटि पर अनाभ्यास धातु के प्रथम रजा द्वितीय का जो द्विर्वचन होता है एलिट पर है, तो आजादी द्वितीय एकादश तीसरा है, द्वितीय है ही नहीं तो एक ही है, तो वही दूसरा भी हो गया, इसलिए इध इध हो गया। और इध इध ए पूर्वभ्यास हलादि से सह ई इध ए, और फिर अकर्षण दीर्घ ई का, तो ईध ए ईधे ये बन गया, और समीधे में भी ऐसे बन जाएगा, सम उपसर्ग है और ईधे हो गया, मिला दीजिए समीधे बन गया, अच्छी प्रकार से प्रकाशित हुआ। समझ में आ गया अब बालबोध श्रवण विद्यान सबको समझ में आ गया? अब आगे है बभूव लिटलकार, बभूव वह था, तो बभूव भू धातु है, पूर्वत जो है परोक्षे लिट इत्यादि करके लिटलकार ले आइए, और लिट के स्थान पर जो है ये टिप भी ला सकते हैं, नल भी ला सकते हैं, सॉरी तिप तिप ले आइए और मिप भी, क्योंकि नल अथुसु थल उथुस थल अथुस और नल बमा, नल तो प्रथमा प्रथम पुरुष एक वचन में भी होता है और उत्तम पुरुष एक वचन में भी होता है, तो तिप से भी बन सकता है, मिप से भी बन सकता है। तो यहाँ पर तिप ले आइए, तिप के समय प्रश्न पदानाम नल अथुसुस और नल अथुसु थल नल बमा से जो है वह नल हो गया, नल का अ है, तो भू बार बार कट रहा है, तो अनुबंध लोप नल को करेंगे तो अ बचेगा, तो भू अ है। अब अ को मान करके भू की अंग संज्ञा है, नल जो हुआ है माने तिप है, तिप के स्थान पर पश्चिमी पदानाम नल तुसु स्थल तुस नल बमा से नल हो गया यथा संख्यम से, तो भू नल है, नल का अनुबंध लोप अ हुआ तो भू अ हो गया। अब अ को बांध करके भू की अंग संज्ञा है, और अंगस्य के अधिकार में अचोई नीति से, अचोई नीति जो है इससे अजंत अंग को वृद्धि प्राप्त हुई, इतने प्रत्यय के परे रहते, तो यहाँ पर एक कार्य कि इंधी भवते भ्याम च, इंधी और भू धातु से परे लिट जो है कितबत होता है, जैसे यहाँ पर इंधे में किया था कितबत मान करके ही, कित माने एश जो कित हो गया, क्योंकि क्योंकि अश्वगान इंदी भक्त भ्याम से कित किया था, ऐसे ही यहाँ पर जो है इंदी भक्त भ्याम से नल जो है कितबत मान लिया गया, कितबत होने से जो है कंगति से निषेध हो गया, वृद्धि नहीं हुई, तो भू अ ही रहा। अब इस स्थिति में अ को मान करके भू की तो अंग संज्ञा है ही, उस अंगस के अधिकार में भूवो उग लुंग लिटो हो, इससे जो है वो कागम होता है, ये 6488 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6488 निकाल लीजिए। भूवो उक लोलिटो निकाल लिया जी। हाँ तो भूवो उक लिंगलिटो हो भूवह वकारांत पुमलिंग सॉरी उकारांत दीर्घ उकारांत पुमलिंग भू शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन और वो ककारांत पुमलिंग वक शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। लुंग लिटो टकारांत पुमलिंग लुंग लिट शब्द सप्तम व्यक्ति द्विवचन समास है। लुंग च लिट च इति लुंग लिटो तयो लुंग लिटो इतरेतर योग द्वंद हो गया और इसमें जो है अंगस का अधिकार चल ही रहा है और अति स्नु धातु भ्रुवाम योरी योरी अंगु बंगो जो 6477 नंबर सूत्र है 6477 इससे अति की निवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया अजादौ प्रत्यये परतः ऐसा हो गया क्योंकि जो है अंग कहा है तो अंग तो तभी होगा जब प्रत्यय परे हो और उस प्रत्यय विशेष है और अति विशेषण है तो अर्थ क्या हो जाएगा अजादौ प्रत्यये परतः। इतना समझ में आ गया जी अजादो प्रत्यय परतः या अचि परतः अजादो प्रत्यय परतः ऐसा। अब जो है तो वह अजादो प्रत्यय क्या हो तो लुंग और लिट है लुंग लिटो हो अची है तो लुंगी लिटी च अजादो प्रत्यय परतः लुंग और लिट अजादी प्रत्यय पर हो वह आजादी प्रत्यय लुंग और लिट का होना चाहिए तो लुंगी लिटी च अजादो प्रत्यय परतः लुंग और लिट आजादी प्रत्यय के परे रहते भुवः अंगस्य ये जो है फिर कट गया हो तो ये भुवः अंगस्य भुवः अंगस्य अंतावयवः उक आगमो भवति ये अर्थ हो गया भुवः अंगस्य अंतावयवः वुक आगमो भवति उसे लुंग और लिट आजादी प्रत्यय के परे रहते लुंग और लिट आजादी प्रत्यय के परे रहते भू अंग के अंतावयव उक होता है आद्यंत तक तो से जो कित जो है अंतावयव हो जाएगा। समझ आ गया अर्थ जी लुंगी लिटी च अजादो प्रत्यय परतः लुंग और लिट आजादी प्रत्यय के परे रहते आजादी इसलिए होगा कि सप्तमी विशेष सप्तम्यंतम विशेषम सदावे सत्य सदावे संज्ञा स्यात् मैंने यस्मिन विधि सदादा बल ग्रहण जो परिभाषा उसे तदादी विधि होगी इसलिए अजादो प्रत्यय ऐसा हुआ कि अजादो प्रत्यय परतः लुंगी लिटी में लुंग लिट आजादी प्रत्यय परे हो या आजादी लुंग और अजादो लुंगी लिटी जब प्रत्यय पड़ता है ऐसा अजादी लुंग और लिट प्रत्यय के परे रहते तो अजादो लुंगी लिटी च प्रत्यय परतः भुवो अंगस्य अंतावयव उकागमो भवति भुव अंग के अंतावयव उकागम होता है। तो यहां पर जो है वुक हुआ तो भू वुक अ ये हो गया तो भू वुक व अनुबंध लोप के हो जाएगा भूव मैंने भूव ऐसा हो गया भूव दीर्घ उकार हुआ हलन तो उसका अंतर तो भूव अ। अब यहाँ पर ऐसे ही लिटी धातु अनभ्यास अनभ्यास धातु के प्रथम लिट प्रत्यय के परे रहते अनभ्यास धातु के प्रथम का चलाजादित का द्विवचन होता है तो यहाँ पर भूव भूव अ ये हुआ भूव भूव अ पूर्वाभ्यास हलादि से ऐसा ह्रस्व अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व पढ़ाया हूं कि नहीं जी अजय अनंत जी पढ़ाया मेरा ख्याल है मैं देख लेता हूँ देख लीजिए नहीं है तो फिर पढ़ा लेता हूँ। ह्रस्व 7459 है नहीं पढ़ाया हूं तो निकाल लीजिए 7459 देखता हूँ मेरा ख्याल है पढ़ाया हूँ 59 59 जी हाँ, पढ़ाया निकाल लीजिए अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथम एक वचन है, अनुवृत्ति जो है अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। अब जो है अर्थ क्या हो गया, अंगस अभ्यास अच स्थान ह्रस्व भवती, जहां ह्रस होता है अंग के अभ्यास के अच के स्थान में ह्रस होता है, तो अंगस अभ्यास से अच स्थान है, अच यहाँ पर जोड़ देंगे क्योंकि जो है किसको हो तो अच के मने अच जो है ना अच वहां पर भाषा उपस्थित हो जाती है, जहां पर ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो ऐसा कर जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत किया जाए तो वहां पर ह्रस्व इत्यादि किया जाए तो वहां पर अच उपस्थित हो जाता है, इसमें अर्थ हो जाएगा अंगस अभ्यास से अच स्थान है ह्रस्व भवती, अंग के अभ्यास अच के स्थान में ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर अंग है भू भू भू, ये अंग है उसका अभ्यास है भू, उसके अच है दीर्घ उकार, उसके स्थान पर ह्रस्व हो गया, ह्रस्व क्या है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व हो गया तो भू बन गया, क्या बन गया जी भू। फिर अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में झलों को जस अचर होता तो जस हो गया तो भू भू अ। अब इस स्थिति में जो है अ को मान करके भू भू जो है इसकी अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में एक है सूत्र भाव तेरह सात चार तिहत्तर नंबर सूत्र है जी, सात चार तिहत्तर 73 निकाल लीजिए, सात चार तिहत्तर भाव तेरह निकाल लिया सर, सात चार तिहत्तर भाव तेरह। तो भावते इकारांत पुलिंग भवती शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अह अकारांत पुमलिंग अशब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, ऊपर से अत्र लोपोभ्यास से जो पीछे पढ़ा था, पीछे जो बताया था अत्र लोपो ह्रस्व के आगे जो है अत्र लोपोभ्यास 7458 नंबर सूत्र से अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है, और फिर जो है व्यथो लिटी 7468 नंबर सूत्र है, इससे लिटी की अनुवृत्ति आ रही है, लिटी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि लिटी परतः, यह अर्थ हुआ लिटी परतः भवते अभ्यासस्य, ऐसा अर्थ हो गया, और अंग है अंगत भवते अंगस्य अभ्यासस्य अंतस अलस्थाने आकार आदेश हो भवती, ऐसा अर्थ हो गया कि भवते अंगस्य अभ्यासस्य माने भवती अंग के अवयव अभ्यास, भवते अंगस्य अभ्यासस्य अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अंतस अलस्थाने आकार आदेश हो भवती लिटी पर, तो लिटी अ है लिट परे है तो लिट की परे रहते भू अंग के, जो भू अंग है उसके भू अंग के अभ्यास है, भू भू अंग के अभ्यास, भू अंग के अवयव जो अभ्यास है तो अभ्यास, उस अभ्यास के स्थान पर अंतिम अल जो है उसके स्थान पर उ, उसके स्थान पर अ हो गया, तो ब अ ब भू व ये बन गया, बहु व की सिद्धि हो गई, समझ में आया जी। बभूव कैसे बना समझ में आ गया, इसमें कोई शंका किसी को नहीं? अच्छा गुरुकुल वाले को कोई शंका जी, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछो, ये तो आगे चलते हैं। तो बभूव सिद्धि हो गई, ऐसे ही बभूविथ भी वैसे हो जाएगा, है ना जी, बभूविथ बभूव बभूतु बभूतु बभूव बभूविथ, तो तिप्त जी सिप थस है, यहां पर वही भू धातु है, लिट ले आया बभु भी था कि हम सिद्धि कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। भू धातु है, उससे लिट आ गया। लिट के स्थान पर जो है परस्मै पदानाम, लिट जो है लिट के स्थान पर जो है थस आ गया, माने ये बभू भी था, ये जो मध्यम पुरुष द्विवचन है बभूवा बभुवतु बभूभू बभू बभू सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन है, बभू विथा बभुवथु है, तो बभू विथा की सिद्धि हम कर रहे हैं। से मध्यम पुरुष एक वचन है तो सिप है, सिप आया। और सिप के स्थान पर परस्मै पदानाम नल अतुसु नल अतुसु स्थल अतुस नलवमा, तो परस्मै पदानाम नल अतुस उस थल थल आ गया, तो थल का थ बचा, तो भू थ। अब भू थ है, उसके पश्चात ठीक है भू थ हुआ। अब थ को मान करके भू की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में जो है सार धातु कार धातु के उससे गुण प्राप्त है, क्योंकि सार धातु कार धातु पर रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो लिट्चा लिट आर्धातुक होता है, माने सार आर्धातुकम शेष लिट च लिंगाशेषी संदस्यु भेता, हमने जो पीछे बताया, तो लिट जो है आर्धातुक होता है। तो ये जो है थ आर्ध थल का थ जो है आर्धातुक है, इस आर्धातुक के परे रहते भू जो अंग है उसको जो है गुण प्राप्त हुआ। परंतु यहाँ पर इंदी भक्ति भ्याम च, इंदी और भक्ति से परे जो है कितबत होता है, इंदी और भक्ति भ्याम, इंदी और भक्ति से लिट जो है कितबत होता है, कितबत होने से कितबत से निश्चित हो गया। और जब फिर अंगस्य के अधिकार में भूगो भूग लुंग लिटो हो, अजादो लुंगी लिटी से प्रत्यय पड़ता, अजादी लुंग लिट प्रत्यय के परे रहते भूगो अंगस्य अंतावयव उकागमो भवती, तो अजादी है नहीं होगा, क्योंकि आजादी है ही नहीं, ये तो था आजादी है ही नहीं, तो आजादी है ही नहीं, इसलिए भू तो लगेगा ही नहीं, वो तो भू ही रहेगा, भू थ ही रहेगा। यहाँ पर अंगस्य के अधिकार में आर्धातु का सिर बला दे, अंग के संबंधी जो बलादी आर्धातु का उसको इटागम होता है, तो वलादी थ जो है वलादी है, वह से लेकर के हल्का ल तक उसमें ख फ छ ट थ चढ़ तब ये द्वितीय वर्ण भी आ जाता है, इसलिए वलादी आर्धातु उसको इटागम हो गया, तो इथ बन गया, इथ इथ हो गया। तो बभू बने क्या बोलते हैं कि ये इथ हो करके अब जो है भू जो हुआ, इथ जो हुआ, तो अब आजादी मिल गया, अब आजादी लिट परे मिल गया, क्योंकि इटागम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, तो आजादी लिट मिल गया, तो आजादी लिट हो गया। तो वो लिट के पर रहते, अब जो आजादी लिट और लुंग और लिट के पर रहते भू अंग को उकागम होता है, तो उक हो गया, तो हो गया भू उक इथ, ऐसा हुआ अनुबंध लोप। फिर जो है अचिन्हम प्रथम संज्ञा विथा हो जाता है, तो भू मने भू भूव मने भूव इथ। अब इसको लिपि धातुरण अभ्यास से दुर्वचन हो गया, तो भू मने भूब भूब इथ पूर्व भ्यास हलादि शेषा हो जाएगा भू भूब इथ। अब इसके पश्चात जो है ह्रस्व अभ्यास चर्चा, ह्रस्व से भू हो गया, और अभ्यास चर्चा अभ्यास में जनों को जैसा चर होता है, तो भू को बू हो गया, तो बू भूब इथ। अब भवते रह, भवते रह कहता है कि भवते रंगस्य अभ्यासस्य, भवते रंगस्य अभ्यासस्य अंतस्थल स्थाने अकारादेशो भवति, अकारादेश हो गया, तो ब हो गया, ब भूव इथ। अब अचिन्ह प्रसंज्ञम बभू विथ, ये बन गया। सभी को समझ में आ गया जी, बभू विथ कैसे बना, सभी को समझ में आ गया, माने वहां इट आगम करके ही मन वो कागम करेंगे, उससे पहले होगा ही नहीं, क्योंकि आजादी फिर मिलेगा ही नहीं, इसी को ध्यान में रखना। अब आगे चले, गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए जी, मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसहत्वा समास है। मृडश्च मृदश्च गुधश्च कुशश्च क्लिशश्च वदश्च वश्च वस दंती सा वश्च इति मृड मृद गुध कुश क्लिश वस तस्मात् मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसः। ये पंचमी व्यक्ति है सकारांत पुमलिंग मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। अक्त्वा आकारांत पुमलिंग क्त्वा शब्द दसवां व्यक्ति एक वचन है। ये क्त्वा अव्यय पद है ना जी, वहां पर तो उक्ता अव्यय होगा, यहाँ पर तो क्त्वा आकारांत है। आकारांत स्त्रीलिंग ही कर लीजिए क्योंकि ये नहीं है, तो आकारांत स्त्रीलिंग त्वाशब्द तथा एक वचन हो जाए। अब जो है अर्थ है, अनुवृत्ति जो आ रही है वह कित की अनुवृत्ति आ रही है, कित। तो अर्थ क्या हो गया जी, मृड माने मृडा सुखने, सुख अर्थ में है, और मृदा शोधे शोध, और गुधा रोषे रोष अर्थ में है, कुशा निष्कर्ष निष्कर्ष अर्थ में है, क्लिशु विवाधने बाधा अर्थ में है, और वदा व्यक्तायमाची बोलने अर्थ में है, और वस निवास अर्थ में है। तो मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस इत्येतेभ्य धातुभ्य पर स्वाप्रत्यय कित वत भवति। त्वा प्रत्यय, त्वा वैसे कित है ही, परंतु इसको फिर कित क्यों कहते हैं, कित को ही फिर कित क्यों कहा गया? तो ये जो है त्वा प्रत्यय तो कित है ही, पुनः उसे कितबत क्यों कहा गया? तो कितबत इसलिए कहा गया है क्योंकि एक सूत्र है नक्त्वा सेट, क्या जी, नक्त्वा सेट, ये 18 नंबर सूत्र है, इसी में निकाल लीजिए 18 नंबर, 18 नंबर सूत्र है नक्त्वा सेत, निकाल लिए 1, 2, 18। ये कहता है नक्त्वा सेत नौ व्यपद है, क्त्वा लुप्त लुप्त प्रथमांत निर्देश है, क्त्वा या क्त्वा प्रसंगिक वचन मानिए या लुप्त प्रथमांत लुप्त व्यक्ति निर्देश है क्त्वा के आगे या स्त्रीलिंग मान लीजिए, और सेट प्रसंगिक वचन है। तो इटा साहित्य सेट है, तेन सहितुलगम से जो है यहाँ पर बहुवी समास हो गया है, कित की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या सेट त्वा कित न भवती, क्या हुआ जी, सेट त्वा प्रत्यय कित न भवती। तो सेट यदि इट सहित त्वा होगा, सेट जो त्वा होगा इटागम वाला जो त्वा, वह कित नहीं होता है, कितवत नहीं होता है। तो जब कितवत नहीं होता है तो इसीलिए यहाँ पर वहां पर कितवत कित का निषेध किया था, इसीलिए बताया कि मृड मृद गुद कुश क्लिश वद वस इन धातु से परे सेट जो क्त्वा प्रत्यय कितवत हो जाता है, क्त्वा प्रत्यय कितवत होता है भले ही वह सेट हो, माने इन इन धातु से परे ही, मृड धातु से परे ही सेट क्त्वा प्रत्यय कित होगा, मृद धातु से परे ही सेट क्त्वा कित होगा, गुद धातु से, क्लिश धातु से, क्लिश धातु से, वद धातु से, वस धातु से, इन धातु से परे जो इन धातु से परे जो क्त्वा प्रत्यय सेट जो क्त्वा है वही कितपत होगा, उससे भिन्न नहीं होगा। तो वो जो आगे निषेध किया नक्ता सेट से, उससे पहले ही मैंने वो जो है नक्ता से सूत्र जो कित्व का निषेध किया गया है, तो ये यहाँ पर क्त्वा को कितपत कर दिया, निषेध किया है। यदि नहीं यहाँ पर करते तो फिर यहाँ पर भी जो है मतलब जो है ये नहीं हो सकता था, इसके भी जो है नक्त्वा सेट जो है यहाँ पर क्त्वा को कितवत नहीं करते तो नक्त्वा सेट से निषेध था, कितवत का निषेध था, तो फिर वो अनिश्चिति होने लग जाती है। समझ गया जी, सभी को समझ में आया है? जी आ गया। तो पहले ही अपवाद रूप में कह दिया, तो नक्त्वा सेट का अपवाद सूत्र है ये। मृडा मृदा गुध कुश क्लिश वद वसह धातु परहत्वा सिटक्त्वा कित सिटक्त्वा कित भवति। और यदि अलग अलग धातु को तोड़ के करेंगे तो मृडा मृदा गुध कुश क्लिश वद वस इतेभ्य धातु भ्य पर सिटक्त्वा कित वत भवति कित के समान होता है। तो इसका उदाहरण है जैसे मृडित्वा मृदित्वा गुधित्वा कुशित्वा क्लिशित्वा उदित्वा उषित्वा ये है। तो मृदित्वा जो है मृदित्वा जो है मृद सुखने धातु है सुखन अर्थ में है आनंद देने अर्थ में। तो मृदित्वा माने आनंद देकर सुख देकर। तो मृद अनुमद रूप मृद हुआ और समान कर्त्री कहो पूर्व काले ये पढ़ाया हूं कि नहीं समान कर्त्री कहो पूर्व काले जी सकता है पढ़ाया है सर जी शायद समान कर्तृ केशु तुमन पढ़ाया होगा समान कर्तृ केशु तुमन पढ़ाया समान कर्तृ को पूर्व काल में नहीं पढ़ाया हूँ। तो ये पढ़ाया है सर जी वो भी पढ़ाया हूँ जी मैंने समान करता है जिनके उसमें पूर्व काल में वर्तमान जो धातु से प्रिंट में जनता है प्रिंट में जनता है जो सूत्र अच्छा बस पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर तो आप प्रत्येक होते मृद मृड रक्तवा है अनुबंध लोपवा हुआ आर्धात का सफलादेश आर्धात को आर्धात से इटागम हो गया मृड इटत्वा। अब जो है यहाँ पर इटत्वा जो है इसको मान करके सार्धात का से गुण मैंने पुगंत लोप से गुण प्राप्त है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नक्तवा सेठ कित है भाई तो बोल रहे नक्तवा सेठ सेठत्वा कित मत नहीं होता तो फिर जो है यहाँ पर गुण प्राप्त हो रहा था तो उसको मृद मृद गुध कुशकल सवदवसत्वा तो मृद धातु से परक्त्वा जो प्रत्यय है वह कितवत हो जाता है। कितवत होने से कंगति जैसे निषेध हो गया फिर जो है गुण नहीं हुआ अच्छे पर संयम कर दिया मृदत्वा बन जाएगा। सुवाया सु का अव्य दाप सुप जो है अव्य और आपसे उतर सुप का लुक हो जाता तो अव्य है मृदत्वा अव्य उससे आगे जो है सुप का लुक हो गया। क्वा तो सुन का सुन क्वा तो सुन का सुन प्रत्यान जो है अव्य उसकी अव्य संज्ञा क्वा प्रत्यान उसकी अव्य संज्ञा होती है। समझ गए जी। तो अव्य होने से अव्याद अव्य सूत्र आप अव्य से उत्तर आप और सुप का लुक होता तो अव्य है मृदत्वा उससे उत्तर सुप है उसका लुक हो गया तो मृदत्वा बन गया। इसी प्रकार जो है मृद से मृदत्वा बन जाएगा गुद से गुदित्वा बन जाएगा मृदत्वा मने पीस कर गुधित्वा से गुंद मने गुधित्वा गुधित्वा मने मने गुद कर या रुष्ट होकर कुशित्वा मने खींच कर क्लेशित्वा मने क्लेश देकर ये सब इसकी सिद्धि हुई है। इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ गया जी। हाँ कोई प्रश्न किसी तरह का प्रश्न तो पूछने तो समय हो गया है। गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न है कोई प्रश्न है जी नहीं है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी नमस्ते सादर नमस्ते नमस्ते।